Книга «Буття», розділ 47. Отож Йосиф пішов і повідомив фараона. «Мій батько, – каже, – і мої брати за своїми вівцями і за своїм товаром та за всім, що мають, прибули з Ханаан краю, і ось вони в Гошен землі». Та й узяв він 5 чоловіків з-поміж своїх братів і появив їх фараонові. А фараон спитав його братів: «Коло чого ж ви пораєтеся?» Вони й відповіли фараонові: «Скотарі, раби твої, так ми, як і наші батьки». Далі вони кажуть до фараона: «Ми прийшли побути в цьому краю, бо немає пасовиська вівцям твоїх рабів. Тяжкий бо голод у Ханаан краю. Тож дозволь рабам твоїм оселитися в Гошен землі». На те сказав фараон до Йосифа: «Твій батько і твої брати прибули до тебе. Єгипетська країна перед тобою. На найліпшій землі осели батька твого і твоїх братів. Нехай оселяться в Гошен землі. А як знаєш, що між ними є якісь здібні люди, то настанови їх наглядачами над моїми стадами». Тоді привів Йосиф Якова, свого батька, і появив його фараонові. Та й Яків привітав фараона. Фараон же спитав Якова: «Скільки років життя твого?» А Яків відповів фараонові: «Час кочування мого – 130 років. Мало їх, і важкі були вони, роки мого життя. Не досягли вони числа літ моїх батьків». І знову благословив Яків фараона, та й відійшов сперед фараонового обличчя. Та й так Йосиф оселив свого батька і своїх братів і дав їм посілість в єгипетській країні, в найкращій околиці, в землі Рамсес, як повелів був фараон. Наділив Йосиф хлібом і свого батька, і своїх братів, і всю родину свого батька, відповідно до числа людей. В усій країні не було хліба, бо настав вельми тяжкий голод, так що і єгипетська країна, і Ханаан край умлівали від голоднечі. Йосиф же зібрав усі гроші, які були в єгипетській країні та в Ханаан краю за збіжжя, що його купували люди, і заніс ті гроші в палату фараона. Коли гроші були вже витрачені в єгипетській країні і у Ханаан краю, тоді прийшли всі єгиптяни до Йосифа та й кажуть: «Дай нам хліба! Чого це ми маємо вмирати перед тобою? Скінчились бо наші гроші». А Йосиф каже: «Приженіть вашу худобу, і я дам вам хліба за вашу худобу, коли не стало грошей». І вони стали приганяти до Йосифа свою худобу, а він давав їм хліб за коней, овець, волів та за ослів, і так прохарчовував їх хлібом за всю їхню худобу в тому році. Коли ж минув рік, вони прийшли до нього наступного року та й кажуть йому: «Не будемо таїти від нашого владики, що й грошам кінець, і скотина наша в нашого володаря. Не зосталось для нашого владики вже аж нічого, як тільки наші тіла і наші землі. Чого ж нам гинути перед очима в тебе, нам і землі нашій? Купуй нас і нашу землю за збіжжя, то й будемо ми і наша земля фараонові підневільними. Дай тільки нам насіння на засів, і будемо ми жити, не помремо, та й земля наша не спустошиться». Тож закупив Йосиф для фараона всю єгипетську землю, бо кожний з єгиптян продали своє поле фараонові, тому що притиснув їх голод. Отак уся земля стала фараоновою. А людей переселив у міста від одного до другого кінця Єгипту. Тільки землі жерців він не закупив, бо жерці мали приділ від фараона і живилися з того свого приділу, що його дав їм фараон, тому-то вони і не продали своєї землі. Тоді Йосиф сказав народові: «Оце купив я нині вас і вашу землю для фараона. Ось вам насіння, засівайте землю, а під час збору п'ятину будете давати фараонові. Чотири ж частини будуть для вас на засів поля та на прожиток, вам і родинам вашим». А вони відповіли: «Ти врятував життя нам. Ми знайшли ласку в очах нашого владики. Будемо рабами фараонові». Отож установив Йосиф такий закон на землю в Єгипті, який має силу і досі: п'ятину прибутків давати фараонові. Тільки земля жерців не стала фараоновою. Отже, ізраїльтяни осілися в єгипетській країні, в землі Гошен. Вони придбали там посілості, були плідні і множилися вельми. Яків прожив ще в єгипетській країні 17 років, віку ж його життя було 147 років. А коли прийшов час Ізраїлеві вмирати, то прикликав він свого сина Йосифа і каже до нього: «Як я знайшов ласку в твоїх очах, поклади, будь ласка, твою руку під моє стегно та приречи вчинити мені ласку і вірність. Не ховай мене в Єгипті, бо хочу лежати з моїми батьками. Ти винесеш мене з Єгипту і поховаєш у їхній гробниці». Він же відповів: «Зроблю по твоєму слову». Тоді Яків каже: «Клянись мені». І той поклявся йому. Тоді приклонився Ізраїль до узголов'я свого ліжка.